الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الليل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواهب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا رب كاسية عارية في الآخرة رواه البخاري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وفي رواية لمسلم ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدو ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته خپل دین باندې د علم او د عمل د سمج توفیق را نصیب کړي. زموږ استاد او د تمام انسانیت او جن کامیابی الله رب العزت پدې کیږي چې موږ د الله دین صحیح زده کو او دې د عملی شکل ورکو. ما د قران حکیم یو آیات مبارکه تاسو وړاندې تلاوت کو او یو دو حدیث مې ولستل. د آیات مبارکه ترجمه دا ده الله د خپل باز بندگانو ستاینه کوي تعریف کوي او په خپل کتاب او کلام کې دا غي ذکر خیر کوي. الله وايي زماداسه بندگان دي تتجافا جنوبهم چلری وی بیارتوی اڑخون داوی عن المزواج عید بسترونا اید شپی بستر خالی پراتوی او دی خپل رب تا پتور اشفاو تیارکی ولاړ دی یدعون ربهم خوفا و طمعا خپل رب رابلی یو پل یرلا دا الله دا عذاب او د جهنم نا ابل پل دا الله دا رحمت یو لوی امید لري. او الہ العالمین وای زما دا بندگان چې پتور اشفرا پاسی دلی د دې له جما کم مال ورکړې دا غینم د وس او د خپل توفیق مطابق د الله لاره کې لګئی. حدیثونه چې کوم دوستا سول روان دی ولستل داغه ترجمه دا دا زمونږ استاد سو د ټول امت مسلمه مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بیبی مبارک دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وای نبی علیه السلام رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو شپ په ير را پاسې دو د ير په حال کې راویخ او سبحان الله پاکی دا الله لرا په باز روایتو کې دا سم راغلی دا الله حبیب لا اله الا الله و ما ذا انزل الليل من الخزائن بیگاش پاو ننش پد سمر خزانون را نازل شوی. اید اللہ در رحمت سمر خزانی را نازل شوی او سمر بیگاش پا در فتنون را نازل شوی. یعنی سمر فتنی در برن نازل شوی. بیا نبی علیہ السلام وی سوق دی چرابیدار بکی دا خاوندان د حجراتو بی بیا نه یادای سوق دے چرابیدار بکی دا بی بیا نه زما چ خاوندان د حجراتو دی چې دای موزو کی لشفیه بوزل را پاس ابیاد الله حبیب علیہ السلام یو جملو وی وی ډیر کارت یو زنانه په دنیا کې پټوی جامې به چولی خو په اخرت کې به بربندای به جامو وي. دا د بخاری شریف حدیث ته او دلته وی جامې به چولی خو جامو کې به به جامو وي. د دې یو معنا دا چې حدیث علماو غړي معنا غاړي کړي چې تاسو له سمره یادی چې بیا تاسو کومه وای و یو معنا د حدیث دا دا یو زنانه دنیا کې مالدار ده پجامو پکالو پدی باندې پټه ده خود اخرت د عمل خالی لاستا ایک دل تر یو زنانه صندوقونه د کالو د جامو ډک دي او داغي بنگلی او سورلې دي خو چې قبر او خیرت لا تشتور لاس لاړ شي نو سبا کوي. یو مقصد د آیا د دې حدیث مبارکه دا یا باز زنانه جامې چولی خو هغه نرمي وي او د دې د بدن د بشرف کینه پټیږي عورت نه پټای د ددا سي جامو سزا بدیل اخرت کې ملاويږي چې بربټه وي. دوی مقصد د حدیث علما او دا ذکر کړي د دې کې زنانو د فارم منه د هغه جامو نه چې باغی کې د دې بدن ښکاری چون کې د زنانو د فاره د خاوند د فاره زینت مطلوب ده. نو کې او زنانه نه ری جامې د زینت ته شي غلان دی ولدا سي جامې چولی چې داغه بدن پکې نخکاری نو شریعت کې د دې اجازه ده شریعت کی دری اجازت تے او یو درے مقصد دا حدیث دام دے یو زنانا پا دنیا کی دا اللہ ڈیر نعمتو ندی خو شکر ذرا نشتا لج نعمتو ندیر دی و شکر نشتا نو سباب دا دی نعمت سزا ملاوی نعمتونه بشمار دي خو شکر نشتا. او یو څلورم مقصد علما کرام دام ذکر کړل دي چې دی او زنانه بدن خو پټ دي اے بدن باندې جامې چولی خودی بازی سا سرگندگری تاسو کتی دی بازی خلقو پڑونے پسر دی خوپا کخکاری اب برکے پسر کلی خوپا کخکاری دستا دا برکی سا مقصد چستا پکی مخکاری استا لحسون اخکاری استا سینہ و زیورات اخکاری دا خطا سی پسر مانی او پن بوجی خی یو سلورم مقصد علماء دام ذکر کرے اپنزم مقصد د حدیث داب دی او زنانه دنیا کې پټه مړه را خدمه کمل خاوت دی ده پرزگارا تقوادارا خدا پا خپل بدا مل را نو دا بدا خاوت پا نیک عمل خلاص نشی دنیا کې خدا د حیا پر دی او پټه دا ځکه خاوت دی نیک دی او دا غو پا نکا کې دا خود دی نیک عمل نشتا نو پرز د قیامت بدا خاون بچنه کی دکت عدل تا نصب دی جدا خاون دی او دا خزر دا او دا پلار دی دا زوی دی دا رشتدار دی شپیلے کی چی پوکیو والی شو نو اللہ فرمائی فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون جش پیلی کی پوکے اوالے شو نسبو نب ختم شی انب سوکن نسب بارک تپوس کئی بلکی دیو بلن منڈی بوئی یوم افر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه رور ضرور نا مور د زامن نا زامن د والدینو نا خزا او خاون دی او بل نا منډه بوي لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی دا هر چا به او دا سه حال جوړ وی چې د بل نه به پروا کړي وی د یو حدیث دا او دا غی ترجمه مو واوریدا دیم حدیث سودا د بخاری شریف حدیث چې کوم مو واوریدو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ینزل ربنا تبارک و تعالی اے اللہ رب العزت کما یلیق بجلاله نزول فرمائی اسمان د دنیا تا هر شپا کل چلش پی درم ایسا خیر باکی پاتشی اللہ دخل شان عالی مطابق لک سنگ دا غوی د شان او جلال سره خایگی دیړم بنی اسمان تراشی او د بارنا باقاعده اوازونه کیږي یقول من يدعوني فاستجيب له سوق د چمارو بلی او مان دعا او غواړي نزب دعا قبول کم سوک دے چمان سوالو کی نزب ول ورکم او سوک دے گنہگار چه بخنو غواڑی نزب ورت بخنو کم متفقن علیه او نسائی شریف کی دا الفاظ امراغلی حل من تائب فاتوب علیه شتا دې شوک توبه استن کې چې پښمنۍ کې توبه او باسي چې زه توبه قبول او منظور کم او دام فکر راځي په باز روایتو کې من ذلذي یسترزقنی شوک دې چې مان رزق غواړي چې زه ول رزق ورکم دا الفاظ مرضی سوک دے چې دے په تکلیف کې دے او مان د دې لري کولو غواړي او زته تکلیف لري کم د الفاظ دشته او بیمار چې مان شفا او غواړي او زورت شفا ورکم او دا احادیث باز علماو لیکلي تواتر سره راغلي دي امام ابن حبان د امام ابو زرعه رحمه الله نن نقل کړي چې احادیث د نزول د باری تعالی چې الله اسمان د دنیا ته کمایلی خو به جلاله نزول کوي و اذا تواتر ترشید لیدی دا د متفقن علی حدیث مسلم شریف کې دا سمي رب العالمین لا سونا کلاو کی کمائی جیریق بی جلالی وی سوک دے چی قرز ور کی آغا چاہتا چی آغا سرمان لشن لے خزانے ڈکی ری آو ناغا چاہ سر زیادے کئی دا آوازونا دبر طرف نرازی تردی چی سبارو خیجی نگور پدیش پاکی دمرا یو قیمتی وقت دے چفاغی کی رب العالمین دبندگانو دعا گانے کم لئی او دا یوش پنی حرش پنی بیا کو ور سره دا ویلې شي لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی وی ایک سو کرا پاسی دو دا کلماتم ور سروی امام بخاری رحم الله حدیث ذکر کړی دی ویسو د عباد ابن صامت رضی اللہ عنہ نه حدیث دے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اے وہی سوک چی دشپیر آپا سے دو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اویوی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بخاری شریف کې دا سراغلی او خبره ذکر کو الحمدلله و سبحان الله الحمدلله پکې مخ کې ده الحمدلله و سبحان الله ولا اله الا الله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیبا فان توزع قبلت صلاته وای چا چې دا کلمات وي ادین پس وی الله بخنه را لوک او دین پس صدعا او غختار نو دعا به قبول شي اکه دې کلمات او دعا نفس را پاسې دو مزو کو غمز به قبول شي ګور بخاری شریف کې روایتو کې اختلاف نشته چې حمد مخکې د تسبیح باندې خو بعضی کتابونو کې بلعکس ده و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله نو بعضی روایاتو کې سبحان الله مخکې راغلی دی بخاری شریف کې تقدیم د حمد دی ها بای ځان په خبره پوي کوي په بخاری شریف کې د لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نفس الحمد لله دی په بعضی روایاتو کې سبحان الله مخکې راغلی دکو سبحان الله سوک مخ کی وئی او کا الحمدللہ مخ کی وئی د دین پس چې دې دعا و غواړي ناد دا دعا د الله په دربار کې قبليږي سوک فرمای نبی علیہ السلام وئی دین پس به دعا قبليږي اګه دین پس دا او د سوک موجو کو نو مجبم قبليږي علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کړی او اید نور علماء نے نقل کړی دی نه بیا دی علماء نور نقل کړی دی ایدا سے الفاظ فرمایلی دی وای فیم بغی لمن بلغه هذا الحديث ان یغتنم العمل به ویکم مسلمان لچه دا حدیث ورسیدو نو دے عمل کول غنیمتو گڑی اخپل نیت دے اللہ تخالص کی زکا چه دا کلمات دے ہوئے او پدی سکنڈو نے لگی دے پسی چه سدو آغواڑے نو علماء لکلی وی المراد بالاستجابت الیقینیہ دلته یقیني قبلې دلې اشغ الله د هر دعا بارکه د قبلو لو وعده کړي ودعوني استجب لكم و ما روبل ای زبستاسو دعاګان قبلو قویدی کی استجابتی یقینیه ده یعنی بالیقین الله د بندا دعاګان قبلې ادا دعا چا چلو ورجی بھائی ها بھائی تاسو دا نورم ګور غنیمت وکړای بھائی اے په پندونو حاجتونو په دې دنیا او دې دین اټولو نلوی حاجت مد زر کدن په سر پروت ته او د قبر لوی مسله مو په سر پرتا ده دا الله بخلو درې دل پرات دي د دې شکیه شرا پاسې ګور بازی دا سیوی نام د الله یو رحم او کرم وی چې د ګډا خوب کم شي اګه دې په ګډاوالیم لکه د ځواني خلکو په زور را پاسولې به هو مسله ګرانه شوي وي نو باجی بوډا د شپیا ډېری پیری پاسي نو چې څومره پیری پاسي په دا دعا وایا تیار دعا بس چې څو غواړي نو الله د خپل حبيب په جبا د قبلې دو وعده فرمایلي او ورپسې د مزد د قبلې دو وعده دا اهل الملکري باج علما په دې ارمان وایي چې زمونږ په ټول عمر کې یو عمل قبول شي نو دا به موږ ته د دنیا او د معافي خانه بهتر وي رچا تاسو خو داولی نو د سوره مائده یاد وي انما يتقبل الله من المتقين دا چا عمل چې قبليږي د متقينو کې راغې نو کبي وادي چې الله د تقوادار سره کړی هغه ټول دل متوجي شي ومن يتق الله يجعل له مخرجا او د تقوادار سره الله سمره سمره وادي کړی په قران شریف کې کلوی ذالک لمن خاف مقامی جنت داغ چازیر چسوگ زمان یریگی زمان دی پیشی دی یریگی نو دیس دید موس قبل دل چی دی چایو عمل قبول شو دی تقوادارو کراغی ذکا اللہ قرآن کیوئی انما یتقبل اللہ من المتقین دی چا عمل چی قبول شو نو دی پا تقوادارو کی داخل شو نو دا کلمه زده کئی کله لزنی زان سره اولی که جرا پاسه اگه کتاب هم دیست خواه کتابونه ختم شول و اکثر و مرگر چا سره کتاب شده بای نا کتاب چه که مونگی کلی اوز ختم شوه اللہ دی بیا توفیق را کری چاپ کولو نا کتاب سر لکی دی اسم پکار داره جه سر لسکی دی بای نا اگه که سار ماخام وزیفم که وی دی پښمنی اوقاتو کې څه ذکر اذکار دی هغه ټول سړی دی یادې کی نه د چرپاسي کتاب کولا وا سر سر ځان لدا سيزه کې د شتا سره کتاب پروت وی مسواک در سره پروت وی د الله حبيب عليه السلام جبو ذکیدو نو دا د صبح به ورته ماس کو تن نه تیار کې په مسواک بهم کې هو مسواک بهم کې هو ځکه دا هم سنت طریقه ده چې دا اودس نمخ کې را پاسي نو بستر کې مسواک وها دا هم د نبی کریم علیه السلام د مسنون طریقو نه ده نو کدا دعا مو یاد کا بیا پښمنی کې را پاسایم او دا الله نه غواړی ادا ګور دا شپه را پاسې دل عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا الله د حبیب په لوی صحابهو کې او دا الله د حبیب په شاعرانو کې او امام بخاری رحم الله دا غا اشعار ذکر کړي هغه د پیغمبر علیه السلام صفت ذکر کړي وای وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا شق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاكِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اِسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ وای مونږ کې د الله پیغمبر دې د شپې د الله کتاب نونی مونږ ته هدایت او خول مونږ خوړاندو د زمونږ د زړونو یقین دې چې د الله حبیب سوی لدا بخامخا کیږي وای شپه تیرای او دا وی اڑخ د بسترین لریوی کلچ مشرکانو بانی بستری خوگیشی ایتا خوب خوندو مزور کی نو دا خون پا وقت دا اللہ پیغمبر بستر پریدی اللہ تودری گی نو کدق دعام تاسو آئے بعض روایاتو کیر سلیمان بخاری رحم اللہ دام ذکر کری او نور شارحینم دا ذکر کری نی چګور دا دعا سو کوئی ټولو نمخ کې پکې سوال دې د بخره ځکه موږ ټولو کې سوالونو کې ست ډېر محتاج یو یک دا ټول دنیا زموږ شو یو کو جسم ر ډېری کې نو غمونه ډېری کدا سینې دا بیا صبره چې ډېری کې نو غمونه ډېری کې کبي کې ورسره اګه ټول د چاشي خود له الله بخنه او نه کنو په دې دنیا بس کوي نو ایز ټولو نمخ کې د سوال انتخاب نبی علیہ السلام کړی چې دا کلمات وې رب اغفر لي دام راغلي او اللهم اغفر لي الفاظ راغلي دا رب اغفر لي الفاظ راغلي اپ आवाज نو سو کې اللهم اغفر لي راغلي د دواړه درستی چې چاو کو او امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی وید دی دعا نفس به الله رب العزت گناهونو نه دا صفاک کی شذرات کلمات وی او ورپسې وی اللهم اغفر لي الله مال بخنو کی وید دی نفس به الہ العالمین د گناهونو نه دا سی معاف کی لکا څنګه چې یو معصوم د مور نه پیدا شي اگناہنو نفاقوی پدی روایت کدا سمراغلی جیلے وی اللہم اغفر لی نکان من خطوایاہو کا یوم ولدتہو امہو دیبا دی گناہنو ندا سپاک شکم چھوارو گناہنو دی لکا پکم رسی دا مور نزیگی دلے ور پردے حق اب بورکولو ماف کی یو سړی وای چې آسان شی به موږ ته پردي پټي مې نیولې په دا کلمه په واه مو عبره له باپ کیږي نه پټه په خپل سر رې چانه چې سنیولې هغه پردي کلمات او په حجونو داغي توبه کو غوونه برکا کې توبه نه ده که پردي ګټ کې کینی او ټول عمر دې او جړل او حق نه ورکه دې توبه نه ده د پردي حق توبه صدا هغه حق هغه ته حواله کول داغی توبه داغ حق آغت حوال کول ندی سر چی سوک را پاسی او دا سی دعا ہوئی نو الہ العالمین بید وڑو گناہنو ندا سی پاک کی لکا بچے چی دمور نپیدا شی او گناہنو نپاکوی گناہنو نپاکوی دغور د دې اخر شپې کې د الله رب العزت کمایلی کو بجلاله نزول فرمای بندگان او ته आवाज شته سوک چې سوالو کې زی قبول کم ما نه دعا او غاړي زی دعا قبول کم ما نه رزق او غاړي زول رزق ور کم نو زموږ یو بد نصیبی دارا چې د ویش په وخت کې ودې ای وسړي اعلان کړي چې وای دې د نهو بجونه و تر دوله سو پورې ز پیسې تقسیمو یا وړ تقسیمو یا بنور خوراک تقسیمو آیا سړی یو بجه دو بجه راغی اخا ولا پتک د جری تقسیم دا ټیم دی ورواله سره جوړیږي کله جوړیږي سب وایا بای نو د ویش په وخت کې موږ سیو و دې اچي وی شو شینو را پاسو چې وی شوشینو را پاسو دی وجنه روایتو کې راغلی او دا حدیث اگر چې علماو پکې دا تفصیل کړي چې آیا دا د فرض مبارک لري کده تهجد مبارک لري ابن مسعود رضی الله عنه فرمای ما متفقون علی حدیث ده و اید نبی علیہ السلام روان دی دیو سری ذکر شو و یغو دو دو تردیج سبار ہو خط و راپان سیدو ام مسلم راپان سیدو ما قام الى الصلاة تو باجو ایس صلاة کے الافلام دے جنس دے یعنی اس قسم مزلت تحجد لرا پاسیدو و نفرض لرا پاسیدو اب آجو ایس ما قام الى الصلاة کے الافلام دے احد دے یعنی دے فرضی مسترا پا نسیدو یاد ماس خوتن مزی پا جمعونکو یہ دے ساری مز پا جمعونکو ندا اللہ حبیب ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنه او قال فی اذنه ویفلانے سڑے غتر سبا اذو فرض لمرا پا نسیدو یا جن سی مز لرانے فرض اکلنے تحجد اکل ویدا خدا سے سڑے دے چې شیطان د دپ غوگونو کے وار بول کری دا متفقن علی حدیث سے علماء لکلی چې دا شیطان په غوګونو کې واړه بول کوي نو باز علماوي حقیقتا شیطان خوراک هم کوي اسکا کم کوي نو چې خوراک اسکا کوي قبول او بولي او کلو حاجت او کو نو دا درست خبره ده ځکه شیطان خوراک کوي کوم پینډ باندې چې څوک کې ناشته او بسم الله او نوې پدغه پینډ شیطان کې دی کم چیز کې یا بل د اسکا چیز کې او بسم الله دی نوې باقی ده شیطان څه کوي اغه کې شاملې کی لذي بسم الله ذمره برکت ته چتا بسم الله وې نو پدی پند کې شیطان خوراک نشي کوله پچیو دی بسم الله وې نو شیطان او استاد سره کې ناشته نشي نو باځي وې حقیقتا داسې دي اباځي علما وې دا مثال لې اسو کوئی شیطان پددا سے غلباو کا او دے زان د پار د قضاء حاجت زے جوړ کو اے پورا سم رسپکش مزل را پا نسیدو نو دم رسپکش د الله بنیز چې شیطان د دې شخص نہ کناری نہ ک زنان را زان لته بیت الخلا جوړ کا اغه اوس او دسما تھی ل د پ غغنو کی کیدی نو اتخذه کلکنیف دے پشان د بیت الخلا جوړ کو یا ویدہ په معنا د سپکوالی دی دی پورتو کې خلک وي زه غو بدی شي واړو په لټو کو اکم شي چې سپک خلک غني پاغه سکای یعنی شیطان په د غلبه حاصلې الله دې مو تاسو لا درا پاسې دو توفیق راکې زما عزت مند تهجد یو ډېر ری عمل دی او دی وخت دا ویش ټیم دی چاله چې سمې لاو دی تھی د دې تھوري شپې نه ملاو دی نو دی وخت رب العالمین بندگان او توازونه کوي د جابر رضی الله عنه نه روایت ده قال وی فرمای سمعت النبی صلی الله علیه و آله وسلم یقول وَإِمَادَ نَبِي كَرِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَوْرِ دِلِي إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَ بِشَكَ پَشْفَكِ خَامَخَ آيَوْ وَقَدِّبِ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ او دا غیسر موافقت نرازی دیو سڑی مسلمان يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِّنْ عَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَا ا دې پدې کې دا الله نو سوال کوي د خیر د دنیا او د آخرت الا اتوا هو یا هو مگر دلې ور کوي و ذالک کل ليله او دا هرش پوي په هرش پکې دا سی او ټیم دې اگر زه جمعې ته دوم قسمه قسم ملمانو راځي او پس راغره هو نیک سره ناوې زما د بچو چې ضرورت وي کور کې وام جنر به ځکه گئی نا نو وی ټول په نفلونو وترو وای ساري جرا پاسو هغه حاجت پر شنه په دې حدیث پوه شوې کپوې نه آرش پکې یو وخت ته او دا غي سره د بندګانو موافقت سره دي چې الله نه غواړي الله ولا ور کوي چې ټول شپو درې دی هغه وخت دې پکې راګر کو کنه اچاله چې حاجت وی نو شو ګره کوي اچ حاجت نشته نو سوک شو ګری نه کوي ناغه امي سره تبلیغ سره تعلق دی او نیک سره نو والي دي جمعه کې ویل مال بچو چې ضرورتي وای بس کور کې بيبي او ټول رواب جي کور نن بو دکې گئی نا نو ټول شپه شو ګیره کو ساري جرا پاسو یا بچو کار مولا پکړي دا حدیث ته ګورا وای پشپه کې یو وخت دا الله حبيب فرمایي دا غي سره موافقت لراځي دی او مسلمان سړي چې د الله نه پاغي کې د دنیا او د آخرت یو خیر غواړي مگر الله دل ورکه او دا یو شپه نه د هر شپه دا هر شپه کې داسې یو وخت دی چې بنده پاغي کې د الله نه سوال وکړو نو ګره د حاجتونو لپاره خلک شپې سکے تاسو ګورئ نه خلک د بچو د مزدوري د پاره شو کی داری کوي نو موږ تاسو به غمو دیو آ پساړه ګرمۍ کې ټول شپه شو کوي کې دکانونو د بچو س فکر را مخ کړي او عبادت کوي دا دغه عبادت دی رضا شي د موږ څوره لوري حاجتونه دي د الله حبيب کله نا کله باز شپې سکري شو ګر کړی دي رضا خپل حاجتونو د پاره شپې شو ګر کول دا مسلم شریف حدیث هو دا مسلم شریف حدیث هو نظم عزت مندو چې موږ تاسو دا غنیمت وګړو او دا الله حبیب علیہ السلام د امت دا آسان بیا د پاره د شپې په اول کې تهجد کړي په منځ کې کړي او په اخر کې کړي او اخر عمر کې دا تهجد دی اخر شپې لراغلي ځکه اهل الملک دي پدیش پټو لډه رسدا قیمتي دا دا یو مسلو علماء ذکر کړي وایش په بهتره دا کرز بهتره دا نو دا اهل علم تقریبا اتفاق دي چې شپه بهتره دا غوتش خوب نه بعض خلک په یوش په کې داسې داسې کارونه کوي چې ټولې مسلې حل کې په جړه الله لا نو دا خوب د پاره دا نه چې شپه بهتره دا دی وجه نه بعضی الله علوی وای د جوان باړو خوند نه وي کشپه پکې نه وي د شپې غره په یودا سه تخت او تاج ته کېږي چې قسم دې د دنیا بادشاہان سه دي ته د مالک سره خبره کې آدر تا وازونه کوي او ته جولې دې غړولې زمونږ دی بعضی اولیاء او بزرگانو کې چاله چاوي چې راشه چې باسي کې شي څه درکم هغه تا زما تخت او تاج کتلې وی قسم دې نیمه شپه چې زکم پکم تخت ناستم کنا ستانه بادشاہي په نیمه او بشم نارم نو د پښمنۍ او داسې تخت او تاج لري کاله دې چا نصیب کی چې د دنیا بادشاہي صدا نو اهل علم لیکلی شپه به تر را او کرس نو اتفاق دې شپه به تر غوتش په خوب لا پدې شپه کې بعض خلک سوره سوره کارونه کوي چې سبا سوره اخیږي مالک ته راضي شوی او داغه حاجتونه ټول سشوي دي پوره شوي دي نشپ زما عزت مندو او خاص کر بیا پشپ به تر دا او دا خیر نه یې شه ډېر صدا دا به تر دا دا ابو امامه رضی الله عنه نه روایت ده دالو جلیل القدر صحابي دي دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي علیکم بقیام الليل و تاسو د شپې تهجد کوئ دا اگر چې سنت او نفل او مستحب بل دي او په باندې مستحب او هغه څه ملاوي چې دنیا او آخرت په خیرسته کیږي و ای فإنه دعب الصالحین قبلکم دا تهجد د په خوانه د نیکان او عادت ته هي په نور امتونو کې نیکان بد شپې ولاړو اپ دې امت کې نیکان دا د شپې ولاړ وي اصحابه کرامو ګټه پدې کړې وا چې درځي کې به هم سب کول خو د شپې به عبادت کولو نبی رحمه السلام یو حدیث کې راغلی وایي ما ته درځي د صحابو د کورونو پته نه لګي دا شپې لګي رچا ورته قربان دا ولې وای دې چې پلا رزم دار صحابي د کور نه بده تهجدو کې د قران د تلاوت او حضرت د صحابو کورونه په پدی پیجن دیشول چې د شپې به سکول اې د دې امت یو ذکر راغلی او الحمدلله اوس په پاکستان لا دې ټول له توفیق ورکی وای په خوانو امتونو ته په کتابونو کې لیکلو چې او متره روان دی دا غي زیرګي او جړاب او پښمنۍ کې اسمان تخېږي پښمنۍ وای خدا غي زیرګي دا غي جړا دا غي فریاد به عرش تخېږي دا غره د دې امت سره په خصوصیت کې لږې په پښمنۍ کې الله ته جاړي او پښمنۍ کې به الله ته فریاد کوي نو صحابه کرامو د شپې به سکون زموږ دی عالمانو یو واقعیا ذکر کړي دا الله حبيب چې دنیا ته الله رولي ګلو لذت حقتونه یو ته به روميان وي دای بادشاه به رقلو دیم ته به اهل فارس وي دای بادشاه ته به کسرا وي دا دواړه طاقتونه الله د نبی رسول اسلام او د صحابو په لاسو ټوکړي ټوکړي کړ وي قیصر روم سره جنگ وو نو صحابو په غالب کېدل هغه وی تاسو کې چللې درو روړی درک نه لګي د جامو درک نه لګي اصله ها او اسباب نشته او شکست زخر نه یو جاسوس لوي چې په دور دور پیسې درکم سړي مسلمانانو کې دا څه پټ پاتې شرج دی شکای او هغه جاسوس هم عربي جاسوس کله راشي کنه د خپل دنیوي پیسو د پاره خلق خپل حیا او ایمان او دین فریزي نو د کافر جاسوسی کوي د اسلام مقابله کوي بنگله خو جوړ کا او نور اسباب جوړ کول خو سبب الله سره ملاوي دي کوئی بخا تا په چن پیسو د مسلمانانو جاسوسی کوله د کفارو د پاره اده دای غپټ رازونه دی تر رسول ناغ جاسوس چراغه تاریخ لیکلی وی هرکل په کرسی ناسو ادا ځان سره کینولو نا ورته وی زه دور رضی می تیری کې خو ما درې سیزونه صحابه کرامو کې صحیح کړ وی باللیل رهبان و بالنهار فرسان اے بادشاہ دا د الله د حبیب صحابه کرام یو داس قوم نه درز هر سړی اسو نېزنی ولي مجاهد د الله لار کې جنگي اده شپې ته راهب جوړ شي جاړي فریاد نه کوي تهجد کوي د شپیا جاړي فریاد کوي صحابو د شپې سکول داس جړاب کولا چې داغه جړا سره خلکو ایمان راړو مشهور واقعا د کله چې مکه مکرمه فتح شو الله حبيب د عام مافي اعلان وکړ او یو څو سړی او زنانه وې دا به قتلوي یو پکې د ابو سفیان بیبي وهن نو هندي خلک ته زولدا د خزو په جنگولو کې ډېر تجربه پښتانم وای ډېر کورونه د خزو د لاسو جنگي ناغي خلک جنگ ته تیزول خدای الله حبيب ته الله دورا یو قوت ورکړو چې چا سانه شو واستي اټول کفار ځان په سي طریقې بچکول نو دی وی راشه ته خدای رضی د خلک دی نبی رسول الله مقابله له ته راشه چې مسلمانان سکه رضا حرم لرا له حرم د صحابه کرام نډب ذکر الله حبيب سره فتح مکه کې 10000 صحابه کرام فتح مکه ترا غړو 10 نه تر 12 پورې علماو ذکر کړی رضی چو قتل حرم کې څوک صحابه جاړي څوک رکو کې جاړي څوک سجده کې جاړي هغه جړا د دې د کاڼي په شان زړه نرم کو ذکر ادم پر شخص زړه والوا د حمزه رضی الله نو غلاش دي سری کړو او دا غدینی او د زړه نه ځان تامبیل جوړ کړو او هغه زړی د سینې نریشته او چکونه په لګولیو دومره شخص رب کوم ځای کې پیدا کړي ګور هغه د کاڼي او اسپنه غونته شخص زړه د صحابو جوړه سو نرم کړو دا ساری خاول لوي ما سره غاړه شي ایمان راړم نا ورته لړ سره زړه نه ودار راوي ته دومره سخت وي دا ایمان لپس تیار شوی نو دا ورته وای زماره د الله په ذات قسم دی دا کور چې د کله نه جوړ دی کا بیا دی کتم پر جڑا پکې کله شوی لکه بیگا چې کومه جڑا شوی د صحابه او جڑا دا چې دا شخص زړونه دا به نرم کل سخت سخت زړه زما عزت مندو دا به نرم کل د دشپی زما عزت مندو جړا دا د الله نا او جړا زړه سره خپل حاجتونه الله ته پیش کول وېدا د صالحین عادت ده دغه صحابه کې درې اعمالو یو د شپې جړا درځي jihad د الله لار کې او انصاف پکې دومره وی ولا یاکلوا اموال اهل ذمتهم الا بثمن و دې سره چې کوم کافر په اسلامي ملک کې اوسي کې چې هغه ذمیین وای دا غي مالم ترغي خوريده چې پیسې دی ورکړي د کافر مال لمغله ندي د چې یو قوم دا ځین چې د کافر مال لمغله ده نو دا درې خبرې چې هر کلو کې ناغد خود لازم خار روا غستا هغه ته وی دا درې خبرې چې دیو کې چې شریدار اشتیاي کنه دا د خود لازم چې لغون دې ځې پاتې د ابو صحابه کرام اخلي لازم عزت مندو دا د شپې تهجد دا د په خوانه د الله د نیکان اولیاء او عادت دې دا د الله د نزدېکت ذریعہ دا دې سره الله ګناهونه معاف کړي او من هاتن عن الاسم د شپې را پاسې دل د ګناه نه منې کول کوي دې را پاسې دوه کې دمره برکات او خیر الله چولې چې سره درځي دروغ وای نو بیا وړ چې ګور بیگا او ته ولاړ نستا دي شوګيري سبق سر شو دروغ وای استاد دې تهجد سبق سر شو دې غیبت کې او چغلی کې داغه نفس ملامت کوي د تهجد دا منې کون کی دي د ګناه نه د حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی د زما عزت مندو چې موږ تاسو دې نیک عمل تملاو تړو یو حدیث پاک کدا شراغلی دی امام بغوی په شرح سنن کې دا حدیث ذکر کړی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی درو کسانو ته الله کما یلیق بجلاله خان دی زهک ته الله په صفاتو کې او صفت دی کما یلیق بجلاله یو غسړې دی چې د شپې را پاسې دو اگر مبسترې پریخوا خپل اهل و عیال پریخو الله ملائکو له وګورای کنه پدې جیوی کې بستر سمره خوګوي یا پدې وړو کې خوب سمره خوګ وي الٰه العالمین په فخر کوي چې د بستر پرې خو را پاسې دو اداغه وخت شاته د ځان خودلو دې په تور شپه دې مغه قوم دې چې دشمن ته صف جوړ کو اخل کو شکست خوړو دې لګ را روان شو خو به وي چې پدې تیختاو میدان پرې خودو کې خلوی نقصان دې واپس راغ او جنگی دو شهادت ورته ملاو شو درم زمائی زتمندو دو موز دا صف ده موز کی صف جوڑول پا طریقہ چه جخ جو خدری کی سڑے پا منس کی زین پریزی اکثر مونگ اول رکات کی صف سمکو نوچی دویم لر اپا زوروان کڑے بوئی دا شیطان د دو کسانو پا منس کی چیزی دے پا کیزی رازی لو زه بوله پریزه کنا نو خو دې هم رکات کې وګورې بیا کنه چې وو درګه چې زه بوله پریخه کنه بوله پریخه دا مسله وګورې چې را پاسې دې لری نو مرګري لبیا دې دې شه کم سره چې امام په للی زادی والا بدی طرف والا للیږي کیږي کپاسې دې نو سره په دویم رکات کې ځان لو ګوري چې زه خورست شوې نه زه خود مرګري نه لری شوې نه شیطان داسې دی کانها الحذف په یمن کې او په دی عربو کې خوش وطن دی دلته وړي وړي بيزيب دا هغه بچي د پښو د بچو مړی نو که دومره زی چې پښو مرا او د بيزي بچي پکې زی بس شیطان پکې ګرځي را ګرځي ا دې چې په سب کې د دوو کسانو په منځ کې تیر را تیر شو نظرونو کې اختلاف راځي او مسله مو خطرناک کیږي سو کوئی چې شیطان لزین پر زملا سوچت کوي بای نو لگ دا اللہ دا رضا دا پارا نزدی نزدی ادرے گئے یا پا دویم او درہم رکات کم زان لگو رہی چیزو خو لرشوے نیم چی شیطان لزے فرے نزائی نظم عزت مند داد پیشمنی وقت ډیر قیمتي وقت ده. حدیث پاک کې راغلی دی عمر ابن عباس رضی الله عنه ډیر مخکنه صحابي ده او په سابقین او اولینو کې ده. دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وای ډیر نږدې چې بنده رښتوي نو پښمنی کیږي چې پښمنی را پاسې تلې نو وای کشرې وس دی چې ته دا هغه چا نشي چې په دې وخت کې د الله ذکر کې نو دینه جوړ شنو دی پښمنی وخت کې تلاوت کول ذکر کول استغفار کول دارنګ الٰه العالمین ته جړل بیا کدا شي چې کور کې ماحول جوړ دی لکه به ماحول کار نکېږي اول وګوره ماحول جوړې تاسو ګورئ دا زمیدار اول زمکه واړه یا بیا اغه نه غیاګانی ټول کې سره ولا واچي ته خوب پکې کری اګه پهوچه پکې چاته خوب نو تاسو ولرو غوي کې لیونه بوله وای اول به ماحول جوړې وای اوسله د شپې را پاسې د الله حبيب ورته دعا کړي وای یا زما رب پاغه سړي رحم وکي چې دې د شپې را پاسې دوه مخینه بيبي پویا کړي چې ګوره تهجد لبر را پاسو نو کاغه و دې راويخې کا او کاغه باندې خوب غلبه کړي نو دا شو بي ولا په مخ وروشیندلې او ای رحم دیو کی الله پاغه خزا چې دا د شپې را پاسې دا موځو کو او خاوند را پاسول او کاغه باندې خوب غلبه کړي نو بي ولا په مخ وشیندلې ازکه مېر لوی چې ماحول به جوړوي کبي ماحول خزي غاون په یو بلبو اجري بیا پښپني پرزودي خلاصي له بسو کورزي ابي اپختانو غاصب مال ټکول ډېر کوي نو چې تا ماحول له جوړ کړي اخزي په غاون د بو اچولي باز سهسي په دې برچو پسټ ناشتي خزه ولې شي ویلې چې بوز له پاسا اجي بیا پښمني په لګو بم واچي مخکي بتا ماحول جوړ کړي نو ګور د الله حبيب يا الله رحم کوي. بعض روایاتو کې راغلي او روایت سندن ثابت دي وای کم سړې د شپې را پاسي او دوه رکعات وکړ او خزه را پاسو لکم نه کم خزه خاون دوه رکعات وکړ نو ای الله به د سوره احزاب د دې آیات دلان دی راولي والذاکرین الله کثیر والذاکرات اعد الله لهم مغفرة وَأَجْرًا كَرِيمًا الله دې خلکو ته مغفرت او بخنا او یو عزت من اجر ورته تیار کړي وي. نو دا الله نه غواړي چې الٰه العالمین مو د شپې را پاسي ها بھائی ته چا خوخه د شپې را پاسي لاس وشت کوي بیا یو هو ما سوتن مز نه پس خبره وکوي کب شپ باندې لګوي خزه خاون خبرې کولې شي دینی درس کوي هغه کولې شي بل مسره د ضرورت خبرې کوا څوک چې نماز وختن د مز نه پس اجري او لارو کوزو د قانونو به ټکونو کې غف شپ لګي دای له د تهجد توفیق نه ویلاويږي ذیم پدې نیت باندې غرمه کېلو لکوي د غرمه پدې نیمه ګنټه ګنټه خوب لپ پر وته باندې د شپې تهجد ثاني وی حسن بصری مولا په بازار روانو ټول خلق غرما دکانونو کې ناس نور څو ګور خپل سوچ کوي هغه مال د دې خلکو شپه صحیح نه ښکاری کچره دې شپه را پاسې دې لګ به غرما خوب کوله څه پوه شوی په خبره وی مال د دې خلکو شپه ټیک نه ښکاری نو په دې نیت لګ خوب کول بل چې د کیږي په دې نیت د شجه تهجد لمه الله را پاسې ا کنه را پاسې د سوره کهف دا اخیرنی دوا یا سنو یا رکولو لا اکر آبا نسی دی نو خزای کوا تا تحجدو کزام شتا صحیح حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی سوک چه تحجدو نو دپ آتے شو اساری را پاسی دو نور روخت و مکروح وقت ختم شو عدد شپیت دو کول یا سلور یا تا یا دول سرکات کول او در رزی وکل نو اللہ با در رزی پا کولم در شپیوم راجر ورکی اکم شیدی پلو گورا چې شیطان لپتهولې کې کدی ودو شو نه سي بهم کوي خدای دې کوي به مخففم شي نو دوا جوړونه به شي بیا به شیطان نه پاسای به کوي په خبره وای معاویه رضی الله عنه مبارک مشهور خبره را و یغه تهجد له شپه و د پاتې شو ډېر و چړل نو بل رات چې تهجد ټیم شو زکراغه وی خو زولې پاسه تهجد ټیم دی غلاس نه ونیو وی تا هما سره ډېر خو کل شو کې دا دای کرامت چې ورته وی زه شیطان ایم نو شیطان هم شو تهجد له پاسه اخر حال ولو یو غورته یا غشپونې پاتې دومره دی جړلې والله تهجد نه ډېر جر درکړم ما وی کننو د پاتې جنن پر لاسم را جاړي نو په دې نیت چې دا به سکوم درجه به قضا را ګرځو درجه به قضا را ګرځا شیطان دشمن دی دې چې پویږي یې دی وي شپګم لیکي یو عمله پکې دام دا کله چې بل څه نیلو چې په کم کې ډېر ثواب وي راشه دې نه خطا کړه لګلا دې خو دشمن دی ګر ادم دې یو کتابونو لیکلی و یو سړی د دیوار شاله ودو وې دې کې ورپسې سوکراغه شابه پاسه وځي دې پاسې د دیوار رو ورسې اغه ورته تا خو ما سره ډېر خو کل تاسو کې ویژه شیطان نو وی شیطان هم چا سره خکای ورلوي کې دیوار را غورځېدلې وی شهید کې دي صاحب الهدم شهید دي وی تمرا له جنت لزمه ورشه دی له جنت لاله 50 آبادې را غورځېدو نو نبی عليه السلام فرمایي سره صاحب الهدم شهید دي صاحب الهدم سره یو خو حقيقي شهادت دي چې د کفار سره میدان کې مسلمان لړاو شي او شهادت ملاو شي دینا علاوه علما او اگر چې د بازي اساني ضعيف دي او بای سيدي سی او کم اتیا سي زونه دي چې غي سره شهادت حکمي ملاوي کی یو دانه چې بچا باندې حالت عبادت کې سوچو عبادت کې عمر و تلاوت کې مرغ راغه مسکراغه ذکر کې هم د شهادت مرګ لري نو تقریبا سکه ماتیا علماء او سکړي شمیر لري یو زمای بندو کزارا ګرځوي چې کزارا ګرځوي بیا به نسل کیږي تهجد به پاتې کیږي نا دا ابو مالک الاشعری رضی الله عنه روایت ده دی وی په جنت کې دا سی بالخانی وی چې ظاهر به د بار نه او بار به د باطن نه کته شي او دا الله تیاری کړی دی چې چا کې دری صفاتونه وی سورا یو لمن الان الکلام خبرې د اخلاق دی نرم نرم دی سخ زبان نه ده بد اخلاق نه ده بابای یو خوښسته لمن الان الکرام د جنت خصوصي بنگلي چا د پاره دي اخلاق سم دي کور کې سم دي بار هم سم دي د مور پلار سلام سم دي اوس ګوردا سره غلي چې دا چې وغه راغلي چې بازي پلار او مور د بچی سره خبرې کوي ول په ځان یاد الکرسی وای ام اوازته نو باندې ځان دم کې جسم به مرای نه رانیش دغه شان ته کنه لا اوس تقریبا عام بچی د مور پلار کدی ول سوي د والو خطر لري دا ایا زل دمغه استاد محترم اوس وفات دی نو جنازه چا دي تاسو به بالغ بچي را پاسول شي مزله سړی کنا پای د خوشبیتاین علماء راز ویلې تاسو جواب ورکړي نا غټول علماء ورغه ابي سړی له جواب دا ورکو وی بالغ بچي را فرض را پاسول شي خو خپل را فرضای نه اګه طالب دې چې مزله را پاسوم بس را فرضای نه دغه کلی اخلاق د مور افلار سره کلی اخلاق د پردوس د کافر سره هم شکه کلی اخلاق به چلے دا د پر دین خو په خو اخلاق په پیلاو شوه لومبه به یو سړی نه زړه لے ازنی دا بد اخلاق د باز عالمانو نصیب شي اپ منبر قران مخله کنزلی دي خلق الاسب کی خطبه کې نه چا سره جنگ دي چې دا درس دی او کې چا سره جنگ دي اجه دا سو وعده او نصیحت کوي چې چاله کنځلي کوي نو یو چې دا چا اخلاق نرم دي دویم زما عزت مندو د الله د پاره تو عام ور کوي د الله د پاره څه کوي غریبانان دي مسکینان دي کندې دي په بازي مساجدو کې طلباوي بازي مساجدو کې شي سمې پښتنو کې د پښتنو کمزوري دا د پنجاب کې یو مدرسه دا سي نشته چې هغه کې د غنې طالبان وظیفه غواړي پښتون غمبري تاوي وي پرځونه موږ ډېر کو اروځي دې دې زغوي غریب د څه شي نه ورکه پټول پښتنو کې طالبان وظیفه غواړي په پنجاب کې یو مدرسه چا پیدا کا یو نشي پیدا کولای سبقای هاي کې مال لګولو خیر خیرات صدقه پکې سره نو دي طالبان له سره ورکه دا مغټه خبره د باز خلک ماشاءالله ډېر په خوشحالي طلباو له ورکه بلکې ډېر مشران اوس مړ دي یو ځل یو مشر په جړا راغی وي موږ طالب روټه یې خي راځي نه وی جړل دا طلبا دي علم په شرو دي دای کورونا آباد دي او جون کې زموږ د پښتنو کمزوري ده نو غریبانان ولا مسکینان ولا کند ولا توام ورکول دارنګ په در په دا نفلی روزی نیول او سلورمه خبره صدا د شپې مسکه او خلکو دی سو خبره شو چاله یاد شي وای ماشاءالله چاله یاد شي ها دو کسانو لاس جوړ کړه نور څه بای اس بیا و ابزر او بیا په کې د ځوانان غوګونه نشي کې چاله ورځي وای مشران خو مشران دي پسلور خبر جنت ملاویږي اخلاق نرم دي دا الله در آزاد فارا غریبانا نو کند یتیمانا نو تتوام ورکه او درم روجی نشي نفلی په در په او سلورم خلق د دی او تدخسکه د شپې مسکه نو پدی باندې زما عزت مندو دمر الوی اجر ملاویږي الله دې موږ او تاسو ټول ته د شپې د تهجد توفیق راکړي تخبل دینی دنیاوی حاجتونو د پاردا یو بهترین وخت ده او الله نو واړی چود کیږي نو پدې نیت چود کیږي چې زه ان شاء الله تهجد لرا پاسم او د الله حبیب د شپې په اول کې مګړي پدې منس کې مګړي په اخر کې مګړي کله د بیماری د وجه نه سوچ پیر الله حبیب تهجد لرا پاسې دلب نه لري احادیث صحیحو کې راغلي د بیماری د وجه نه کله پاسې دلی بنري نو دا د الله نو غواړي چې عادت در له جوړ کی په نوافل کې دا پټولو کې بهترین سړي نوافل دي چې موږ تاسو په دې باندې پابندیو کو ا دې سره الله رب العزت دا شانې چې کله پانه سي دي لږ خفقان کوا او خفقان موږ نه کوو ها بھائی اې دې په لګورې د جمعې پرځ وای چې څوک د زوال لمخ کې راغی نو دا هغه په عمل نامه کې یو قبول شو یو خمر ثواب دی کله کې ایو اکثر وای چې تر ترست راغلی خپشوی یې ته په د آخرت خبرې هېری کړې کله زو روپۍ را نه روکې شوې نو ایمان سره خپکیو کنه خپکیو یو وخ ثواب هر جمعه مونږ نزی اگر از موږ حدیث کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغه نو دې سلورم او درې کسان ته مخ کې راغلی او خو یو غټه سویلې وکړه ابیا ځان ته وایو خیر دې سلورم حضور الله دې دې ځان له تسلی ورکړي سج ایسې چل چاو کو مثال په تور دا کم کسان چې زوال نه مخ کې راغلی د دې جمعې د مزنه علاوه د یو او خمر قبول شوه ثواب سکو ادی په لګورې انعامي ثوابونو کې او کمال زده دا قبلي اګه سم دې کوم یو نیم سي رږي په خو کنه نو زموږ دا څه نفس ته کنه چې د په خولو نه مخ کې غم غ ختمي کړي اګه لا دې کوم په خو نه غو بیره پښتون نه ورو ته پوس مکوا ها بھائی پښتون زړې باندې په خی یا د په خېدو نه مخ کې چې ځای کړې دي هغه پښتون نه لري انعامي ثوابونو قبول ویټول انامی ثوابونو کله کې سریان راځي اوس ګوره ډیر خلک راغلي او خیرات کو خداغه په نه کېږي کې نه ریاشت نه نه بوچتا نو دا ګوره انعامی ثوابونه شوي انعامی ثوابونه قبليږي ادا دغه شان موږ سره دا سي نفس او شیطان دي چې د پخیدو نه مخ کسی او یو زنانه زموږ دي کتابونو لیکلي الله الله راکې jihad د سکوت نو ویره کده چې سکو دي زو لګه خرچه ورکو وې ما ورې دې دې داسې داسې کوي ناغه کاسو لوي الله دې ستا خیرات روکی لاره ورکړې نه دې اس باد نه دې شروع کړې موږ لا ورکړې دې هغه زنان الله سو ورګړي نو هغه دې وګړه چې سنیک خود دې سړی دې وکتو د الله لپاره کیسه پیشي دې چې یو لګو خو ير له خلک به دې پیسو باندې داسې داسې کې هغه له خپل پیسې روکوا لاري ورګړي نه دی امانه او څنګه دې شروع کو ویلا صوب تلو صدقاتکم بالمن والعزا پختون چې چاله خیرات ورکو اوس به تر مرګ دل او دس کې اوسېږي اګه چر په شل کال پسند بیا ودس شوي نو پټ غړ لوي دا یمو زکاتو نو باندې لوي شوي دا ای پلان لوي یم کو نګه دانې به ورکول دا به ورکو دي لس باد نه وای بس راځي کل ورتا شل کال پسې پشپېلې کې ورتا واړو او هغه خیرات ورسي شکل تباہ او برباد کل الله ویلا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې یا الله مونږ ته اعظم والدین او ته اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې دعا وغوړې د عام بیماری عام شوي شوک مسلمانان په تبو پراته دي چرته زایونو کې دادی وای ماشي او چی چلو چرته دا نوري بیماری دي یا الله په خپل رحم او کرم دا وبا او دا مصیبتونه د امت مسلمانانو لري کې یا رب کریم دا سمره بیماری دي او سمره مصائب دي الله د ټول امت مسلمانانو لري کې الہ العالمین په قدر ضرورت باران په موږ وره الله مونږه عاجز یو فقرا یو او ته الله غنی زمونږه اعمالو زمونږه اخلاق او ظاهر او باطن ته مګوره په خپل رحم او کرم د خیر عافیت باران الہ العالمین په موږ راووره الله زمونږه او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږه او د ټول امت پریشانای رب کریم ختم کړي الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ول ورکي الله بی ګنا بندیوان د بند اخلاص کړي د کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنای نی الله په محبت او دوستۍ بدل کړي الله د دین حق ټول حق شوبې تر قیامت پورې قائم دائم او ساتي او د هر قسمه فتنو فتنو نه په حفاظت کې او ساتي الله د دین ټول خادمان د اعتدال د اخلاص پلار روان کې او د افراط او تفریط نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې او ساتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. I don't know what to do.